झलला आखे मतीनी औ छ झलला हे पारे भूतु कहे हे मारे भूतु कहे पीरती पास करो मन मसतु के पीरती पास करो मन मसतु के हे माया ले बाधो लो रे सम देवता ले भागी खाओ कसम मन मा माया भग्य सलला आखे मतीनी औ छ झलला मन को ढोका खोले दुई मुठ जोड़ लाई न भला है भोले लुकी लुकी हानी हालियो पीरती को गोली माया लुको डाकी औसठी नहीं बोली ए पारे भूत कहे मारे भूत कहे पीरती पास करो मन मस्त कहे पीरती पास करो मन मस्त कहे टोकने पानी मुसु मुसु हासी दो ना मेरे दिल की रानी लठ पारे मख पारे आखा तानी तानी मन मिले राखे कुछ करोड़ मछानी हे पारे भूत कहे मारे भूत कहे पीरती पास करो मन मस्त कहे पीरती पास करो मन मस्त कहे माया ले बाध्यो लो रे सम देवता ले भागी खाओ कसम मन मा माया भग्य सलला आखे मतीनी औछो झलला हे पारे भूत कहे मारे भूत कहे पीरती पास करो मन मस्त कहे पीरती पास करो मन मस्त कहे पीरती पास करो मन मस्त कहे पीरती पास करो मन मस्त कहे